به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. قیامت نزدیک شد و ماه از هم شکافت و هرگاه نشانه و معجزه‌ای را ببینند روی گردانده میگویند این سحریست مستمر. آنها آیات خدا را تکذیب کردند و از هوای نفسشان پیروی نمودند و هر امری قرارگاهی دارد. به اندازه کافی برای بازداشتن از بدیها اخبار انبیا و امتهای پیشین به آنان رسیده است. این آیات حکمت بالغه الهی است، اما انذارها برای افراد لجوج فایده نمی دهد. بنابراین از آنها روی بگردان و روزی را بیاد آور که دعوت کننده الهی مردم را به امر وحشتناکی دعوت می کند، دعوت به حساب اعمال. آنان در حالی که چشمهایشان از شدت وحشت به زیر افتاده همچون ملخهای پراکنده از قبرها خارج می شوند. در حالی که بر اثر وحشت و اضطراب به سوی این دعوت کننده گردن می کشند. کافران می گویند امروز روز سخت و دردناکی است. پیش از آنها قوم نوح تکذیب کردند. آری بنده ما نوح را تکذیب کرده و گفتند او دیوانه است و با انواع آزارها از ادامه رسالتش باز داشته شد. او به درگاه پروردگار عرضه داشت من مغلوب این قوم طغیانگر شدم، انتقام مرا از آنها بگیر. در این هنگام درهای آسمان را با آبی فراوان و پی در پی گشودیم و زمین را شکافتیم و چشمه‌های زیادی بیرون فرستادیم و این دو آب به اندازه مقدر با هم درآمیختند و دریای وحشتناکی شد و او را بر مرکبی از الواح و میخ‌های ساخته شده سوار کردیم، مرکبی که زیر نظر ما حرکت می‌کرد. این کیفری بود برای کسانی که به او کافر شده بودند. ما این ماجرا را به عنوان نشانه‌ای در میان امت‌ها باقی گذاردیم. آیا کسی هست که پند گیرد؟ اکنون بنگرید عذاب و انذارهای من چگونه بود. ما قرآن را برای تذکر آسان ساختیم. آیا کسی هست که متذکر شود؟ قوم عاد نیز پیامبر خود را تکذیب کردند. پس ببینید عذاب و انذارهای من چگونه بود. ما تندباد وحشتناک و سردی را در یک روز شوم مستمر بر آنان فرستادیم که مردم را همچون تنه‌های نخل ریشه‌کن شده از جا برنکند. پس ببینید عذاب و انذارهای من چگونه بود. ما قرآن را برای تذکر آسان ساختیم. آیا کسی هست که متذکر شود؟ طایفه ثمود نیز انذارهای الهی را تکذیب کردند و گفتند آیا ما از بشری از جنس خود پیروی کنیم؟ اگر چنین کنیم در گمراهی و جنون خواهیم بود. آیا از میان ما تنها بر او وحی نازل شده؟ نه، او آدم بسیار دروغگوی هوسبازی است. ولی فردا می فهمند چه کسی دروغگوی هوسباز است. ما ناقه را برای آزمایش آنها می فرستیم. در انتظار پایان کار آنان باش و صبر کن. و به آنها خبر ده که آب قریه باید در میانشان تقسیم شود. یک روز سهم ناقه و یک روز برای آنها و هر یک در نوبت خود باید حاضر شوند. آنها یکی از یاران خود را صدا زدند. او به سراغ این کار آمد و ناقه را پی کرد. پس بنگرید عذاب و انذارهای من چگونه بود. ما فقط یک صیحه صاعقه عظیم بر آنها فرستادیم و به دنبال آن همگی به صورت گیاه خشکی در آمدند که صاحب چهارپایان در آغل جمع‌آوری می‌کند. ما قرآن را برای یادآوری آسان ساختیم. آیا کسی هست که متذکر شود؟ قوم لوط انذارهای پی در پی پیامبرشان را تکذیب کردند. ما بر آنها تندبادی که ریگ‌ها را به حرکت در می‌آورد فرستادیم و همه را هلاک کردیم جز خاندان لوط را که سحرگاهان نجاتشان دادیم. این نعمتی بود از ناحیه ما. این گونه هر کسی را که شکر کند پاداش می‌دهیم. او آنها را از مجازات ما بیم داد، ولی بر آنها اصرار بر مجادله و القای شک داشتند. آنها از لوط خواستند میهمانانش را در اختیارشان بگذارد، ولی ما چشمانشان را نابینا و محو کردیم و گفتیم بچشید عذاب و انذارهای مرا. سرانجام صبحگاهان و در اول روز عذابی پایدار و ثابت به سراغشان آمد و گفتیم پس بچشید عذاب و انذارهای مرا. ما قرآن را برای یادآوری آسان ساختیم، آیا کسی هست که متذکر شود؟ و همچنین انذارها و هشدارها یکی پس از دیگری به سراغ آل فرعون آمد، اما آنها همه آیات ما را تکذیب کردند و ما آنها را گرفتیم و مجازات کردیم، گرفتن شخصی قدرتمند و توانا. آیا کفار شما بهتر از آنانند یا برای شما امان‌نامه‌ای در کتب آسمانی نازل شده است؟ یا میگویند ما جماعتی متحد و نیرومند و پیروزیم، ولی بدانند که به زودی جمعشان شکست می‌خورد و پا به فرار می‌گذارند. علاوه بر این رستاخیز موعد آنهاست و مجازات قیامت هولناکتر و تلختر است. مجرمان در گمراهی و شعله‌های آتشند، در آن روز که در آتش دوزخ به صورتشان کشیده می‌شوند و به آنها گفته می‌شود بچشید آتش دوزخ را. البته ما هر چیز را به اندازه آفریدیم و فرمان ما یک امر بیش نیست، همچون یک چشم مرهم زدن. ما کسانی را که در گذشته شبیه شما بودند هلاک کردیم، آیا کسی هست که پندگیرد؟ و هر کاری را انجام دادند در نامه‌های اعمالشان ثبت است و هر کار کوچک و بزرگی نوشته شده است. یقیناً پرهیزگاران در باغ‌ها و نهرهای بهشتی جای دارند، در جایگاه صدق نزد خداوند مالک مقتدر.